lobi bayaya bienvenue. Oh banamboka Biso to banda makambo to benda banzoto to tikela binamboka to dima bisanga lisusu nini bampangi na nzoto ya bana bato makile ina nzoto mama. Bona evite, monse kamata boato mama. Toke ina zoneo. Mika moya mwana moto. Ndami ya koma ngane sanga. Potika ngengete. Mwana mawa. Le monde méchant. Malukwe so ki bebolo mote na keina mbandaka so ki balaninga na bumba na matiki sanganyo e bale ko etonda makambo bwa bebo imona noe ngaina tunia lelo na katingo ya banika yoluka kaninyo na toto na ngaye babotanga na tatana mama loko Kayo, na sala kamo sala ya ndogo mpona salisa fami Na futa mpako ya leta, oh citoyen Lisusu ya lukanga na longwa na mokini okozu wa ninyo Kinshasa ata eto ni batwe, kwa ya kambo kambo